चले धुआं चले धुआं चले मुंजरी तंजी कुंजी क्यों मुंदरी मुत्तोले जिंदी क्यों मंजरी वरने चुंदरी वावे तंग नक्कत तगदी मियाड़ तंग चले जा चले नैनो तले धुआं चले धुआं चले